قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وإذا قرأت القرآن اور جس وقت قرأت القرآن تو پڑھتا ہے قرآن کو جعلنا کر دیتے ہیں ہم بینا کا تیرے درمیان وبین الذین اور درمیان ان لوگوں کے لا یؤمنون بالآخرہ جو نہیں ایمان لاتے آخرت کے ساتھ حجاب مستورا پردہ پوشیدہ وجعلنا علی قلوبہم اور کرتے ہیں ہم اوپر ان کی دلوں کے اکنتن پردہ ان یفقہوا ہو اس بات سے کہ وہ قرآن کو سمجھ سکیں وفی آذانہم اور ان کے کانوں میں وقرا بوجھ ہے وَإِذَا ذَكَرْتَ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. یہاں پر چند باتیں سمجھیں. ایک بات تو یہ ہے کہ حجاب کس کا نام ہے؟ حجاب, حجاب کہتے ہیں رکاوٹ کو, الحجاب المنع اور رکاوٹ, اور اسی لیے بواب کو حاجب کہتے ہیں. بواب وہ جو دروازے کا چوکیدار ہے اس کو بھی کہتے ہیں حاجب, اس لیے کہ وہ روکنے والا ہوتا ہے. لِأَنَّهُ يَمْنَعُ مِنَ الدُّخُولِ حاجب کو حاجب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دروازے کے اندر داخل ہونے سے روکنے والا ہوتا ہے. اور حجاب کی اصل یہ ہے کہ یہ محسوس چیزوں میں استعمال ہوتا ہے. کہتے ہیں الاصل فی الحجاب جسم حائل بین جسدین, حجاب جو ہے اصل میں وہ ایسا جسم ہے جو حائل بین جسدین ہے, دو جسدوں کے درمیان میں حائل ہونے والا. اور اس کے بعد اس کا استعمال معانی میں ہوا, حجاب کا اصل استعمال دو اجسام دو جسموں کے درمیان میں حائل ہونے والی رکاوٹ کے, اور کبھی اس کا معانی میں استعمال ہوتا ہے اور عجز کو بھی حاجب کہتے ہیں. عرب والے کہتے ہیں کہ حاجب بین الانسان و مرادہ, انسان اور اس کی مراد کے درمیان حاجب آ گیا, کیا مطلب عجز آ گیا, وہ اپنی مراد کو پا نہیں سکتا, درمیان میں رکاوٹ آ گئی. تو مصباح المنیر والے بزرگ وہ لکھتے ہیں کہ الحجاب المنع قیل للبواب حاجب, بواب کو بھی حاجب کہتے ہیں, لأنه یمنع من الدخول اس لیے کہ وہ حاجب وہ دخول سے معنی بنتا ہے. والاصل فی الحجاب اور اصل حجاب میں جسم حائل بین جسدین, ایسا جسم جو حائل ہو دو جسموں کے درمیان. وقد استعمل فی المعانی اور کبھی اس کا استعمال معانی میں ہوتا ہے. وقیل العجز حاجب اے بین الانسان و مرادہ, کہا جاتا ہے عجز حاجب ہے اور کس کے درمیان, انسان اور اس کی مراد کے حصول کے درمیان. ایک تو جی اس کی لغوی بات کی حجابن، تو خلاصہ کیا نکلا؟ حجاب کا معنی رکاوٹ، یہ رکاوٹ کبھی حسی ہوتی ہے اور کبھی یہ رکاوٹ مانوی. یہاں پر کیا مراد ہے؟ حجابم مستورہ سے، مستورہ بھی سمجھ لو، مستورن کا معنی تو ہے پوشیدہ، اور یہاں پر مفسرین نے بحث کی کہ مستور اپنے معنی میں ہے یا مفعول فاعل کے معنی میں ہے. یہ ایک بات چلی تفسیروں میں کہ مستورن ساترن کے معنی میں ہے یا ظاہر پر معمول ہے. بعد حضرات نے کہا یا مستورہ ساترن کے معنی میں ہے، وہوا من اطلاق اسم المفعول علی اسم الفاعل، یہ ہوتا رہتا ہے کہ اسم مفعول کا اطلاق کر دیتے ہیں اسم فاعل پر. جہاں پر بھی مستور بمعنی ساتر ہے، ایک. اور تیسرا قول یہ ہے کہ جہاں پر مستور، ایک قول تو ہے مستور اپنے معنی میں مفعول کے معنی میں، دوسرا یہ فاعل کے معنی میں، اور تیسرا ساتر کے معنی میں، پردے والا. یہ تو مستور کی لغوی بات تھی. اب مراد کا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جب میرے پیغمبر آپ قرآن پڑھتے ہیں، جعلنا ہم کر دیتے ہیں بین کا تیرے درمیان، و بین الذین اور مشرکوں کے درمیان، حجاب مستورا، حجاب مستور. یہ حجاب مستور کیا ہے؟ اس پر دو تقریریں ہیں. ایک تو حجاب مستور سے مراد وہ پردہ مانوی، ستر خفی، پردہ مانوی جس کی تعبیر دیگر مہر جباریت سے ہے. مہر جباریت یا الستر الخفی، ہم ان مشرکوں کے دلوں پر مہر جباریت اپنی لعنت کا ٹھپا لگاتے ہیں. جس بات سے انفان القرآن، انہیں قرآن کا صحیح معنی سمجھ ہی نہیں آتا. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو جو مشرک ہیں ضدی، ان ضدی مشرکوں کے دل پر خدا کی لعنت کی وہ مہر لگتی ہے جس مہر کی بنیاد پہ انہیں قرآن سمجھ ہی نہیں آتا. اس لیے یہ کہتے ہیں قرآن مشکل ہے، 14 علوم ضروری ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ ان پر آ چکا ہے حجاب مستور، وہ خدا کی لعنت کا سپیشل ٹھپا اور سپیشل مہر. اس لیے دنیا جہان کا ہر گند ان کی سمجھ میں آتا ہے. جو دنیا کا کمپوٹیشن ہے، گڈڑی کا بیڑا ہو، وہ بھی سمجھ آتا ہے. 12 لڑکیاں لڑکے بن گئے، وہ بھی سمجھ آتا ہے. اور بہجت الاسرار، وہ بھی سمجھ آتا ہے. اور ساری دنیا کا گند ان کو سمجھ آتا ہے، لیکن کتاب مقدس یہ انہیں سمجھ نہیں آتی. وجہ کیا ہے؟ جعلنا حجابا مستورا، میرے پیغمبر ہم نے اپنی لعنت کا ٹھپا اور مہر لگا دی ہے ان مشرکوں کے دلوں پر، اور وہ مہر جباریت کی وجہ سے قرآن سمجھ نہیں سکتے. اب سمجھ آئیے؟ یہ سوال بھی کیا شیخ الحدیث کو کیوں نہیں سمجھ آیا، امام المحدثین کہلوانے والے کو کیوں نہیں سمجھ آیا، اور حضرت اقدس پیر صاحب کو کیوں نہیں سمجھ آیا؟ فرمایا کوئی نہیں، ہو سکتا ہے اذا قرات القرآن، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرہ، کر دیتے ہم تیرے درمیان اور درمیان ان کے جو نہیں ایمان رکھتے ساتھ آخرت کے، کیا کرتے ہیں؟ حجاب مستورا. حجاب کی تحقیق لغوی، مستور کی لغوی، تینوں اقوال آ کے مرادی معنی. پہلی تقریر مراد سے آپ کے جہاں حاشیے پر بین السطور لکھا ہے، یعنی مہرے مہرے جباریت، اور مہر جباریت کس سے ہے؟ انفاظ القرآن. قرآن ان کی سمجھ میں نہیں آتا، یہ پہلا معنی ہے. اور مراد ہے کہ حجاب مانوی حال بینہم وبين الانتفاع بالقران. معنی یہ ہے حجاب مانوی، یہ حجاب مستور، یہ حجاب مانوی ہے، حال بینہم وبین الانتفاع بالقران، ان کے درمیان اور انتفاع بالقران کے درمیان یہ پردہ آ گیا، اس لیے وہ فہم قرآن سے مایوس ہو گئے، مراد ہدایات قرآن سے محروم ہو گئے. یہ ایک معنی بھی ہے اور یہ آج بھی ہے، یہ اس وقت نہیں، اب بھی جب آپ قرآن پڑھیں گے جو مشرک ہوگا، جس کا قرآن والا مزاج نہیں اور کافر ہوگا، وہ کافر اور مشرک، وہ تقریر سنے گا تو صحیح سن رہا ہوگا، لیکن اس کے جب تقریر کے بعد اٹھے گا نا، کہے گا یار سمجھ نہیں آئی، پتہ نہیں مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. ایک تو ہوتا ہے منیب آدمی، عنابت والا، اس کی بات نہیں، جہاں سندھی مشرک کی بات ہے، جس کے بہت ذہن مفلوج ہو چکا ہے، دل پر مہر جباریت کا ٹھپا لگ چکا ہے، ایسا بےمان وہ تقریریں سن سن کر، پورا دورہ سن کر، آخر میں جب جائے گا نا، کہے گا یار پتہ کوئی نہیں لگ رہا، پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا، سمجھ نہیں آئی، بس ٹھیک ہے چھوڑو، کہتا تھا مولوی صاحب قرآن قرآن، پتہ نہیں چلا قرآن کہتا کیا تھا. اور اس لیے ہمیں وہ بابے والا رسالہ جو ہے نا، وہ الر راسب العین، یہ حجاب مستورا، یہ آج بھی ہے. اور دوسرا معنی حجاب مستور کا، یہ حجاب حسی ہے، جس کو لیا ہے قرطبی نے اور ابن کثیر وغیرہ دیگر مفسرین نے بھی. یہ اور مراد یہ ہے جعلنا بینک وبین ہؤلاء الکافرین حجابا ساترا لک عنہم بحیث لا یرونک، بحیث لا یرونک. میرے پیغمبر جب آپ مسئلہ بیان کرتے ہیں نا قرآن پاک کا، بچ گج کر اور ضرب لگاتے ہیں مشرکین پر، اور آپ کہتے ہیں لا یسمعوا، سنتے سنتے کوئی نہیں، انہیں پتہ چلتا کوئی نہیں، اور کسی چیز کے مالک نہیں، لن یخلقوا ذبابا، مکھی نہیں بنا سکتے. اس وقت مشرک کرتے ہیں آپ پر حملہ، اور جو یہ مشرک آپ پر حملہ کرتے ہیں، ہم آپ کو مشرکین کی نظروں سے چھپا لیتے ہیں، ہم آپ کو مشرکوں کی نظروں سے چھپا لیتے ہیں، اور یہ مشرک آپ کو نقصان بھی دے سکتے، آپ موجود ہوتے ہیں، اور جب صحیح ضرب کاری لگتی ہے مشرکین پر، تو ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہوں اور آپ کو دیکھ نہیں سکتے حسن بھی، وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. چنانچہ اس مقام پہ مفسرین نے وہ واقعہ لکھا کہ ابو لاب کی بیوی یہ آئی، ابو لاب کی بیوی جس کے ہاتھ میں پتھر تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے نکلی، حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے تھے، نبی پاک علیہ السلام بیٹھے تھے، یہ آئی بک بک کرتی ہوئی اور جس کے ہاتھ میں پتھر تھا، ایسے تبت جزا، اس نے ہماری حجم کی ہے، تبت جزا ابی لاب، یہ ہماری حجم ہو گئی، ہماری توہین اور بےزتی ہوئی، لہذا وہ پورے جذبے کے ساتھ آئی، جب قریب آئی ادھر ادھر دیکھنے لگی، نبی پاک نظر ہی نہیں آ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر ہی نہیں آئے، حجاب آ گیا. اور یہ قانون عام ہے، جب بھی کوئی مسئلہ بیان کرے گا تو اللہ اس کی خود حفاظت کرے گا، حجاب مستورا، مشرک کی آنکھوں کو اندھا کر دے گا اور مشرک اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. یکادون یسطون بالذین یتلون، بولو بولو، یتلون علیہم آیاتنا، مشرک حملہ کرے گا، لیکن اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر جعلنا بینک وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. ہجرت کو بھی آپ چلے گئے, مشرکوں کو نظر آئے, اس دن کے مشرک اندھے ہوئے. آپ بھی کہتے ہیں حضرت صاحب موجود ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے ہیں, حاضر ناظر لیکن نظر نہیں آتے. معلوم ہوتا ہے کہ مشرک اس دن کا اندھا ہے. کہتے ہیں اللہ کے محبوب موجود تو ہیں پر تیری آنکھ نہیں دیکھنے والی ہیں, تیری آنکھیں کافر تھی اور کافر کی آنکھ سے پیغمبر کو بچایا گیا. حجاب مستورا, یہ دونوں معنی سمجھ گئے یا نہیں؟ ہاں دونوں معنی ہیں. اچھا جی, حجاب مستورا وجعلنا علی قلوبهم, اور کیا ہم نے ان کے دلوں پر, یہ بیان حجاب علی قلوبهم اکنتن, ہم نے پردے اکنتن, اکنا کا مانا اغطیتن, اغطیتن تمنعها من فقه القرآن وفهمه فهما صحیحا. من فقه القرآن ہیں تفسیر المیسور فرماتے ہیں اکنا کن اے اغطیتن, پردے ڈال دیے, اور پردے بھی کیسے, تمنعها, وہ پردے روک رہے ہیں ان مشرکوں کو, کس سے, من فقه القرآن, قرآن سمجھنے سے, وفہم ہی اور فہم قرآن سے, فہم سلیما صحیح فہم. معلوم ہوتا ہے جو فہم قرآن سے محروم ہے اس پہ خدا کی لعنت کا خصوصی حصہ ہے. جعلنا علی قلوبهم, کیا ہم نے ان کے دلوں پر اکنتہ پردے, ائیں یفقہو ہو, وہ ضمیر کا مرجے قرآن, وہ ضمیر کا مرجے قرآن, ان مصریہ ہے اور معنی کر رہا ہوں ان فہم القرآن, ان فقہ القرآن, قرآن سمجھنے سے ان کے دل پر دو میں آ گئے. وفی آذانہم وقرا, وفی آذانہم, اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے, بڑا بوجھ ہے, وہ قرآن کی دعوت نہیں سن سکتے. وقرا, اور قرآن پڑھو, ان کے کان بوجھل ہو جاتے ہیں اور وہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں. فَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ, فَإِذَا ذَكَرْتَ, اور جس وقت میرے پیغمبر ذکرتا, تو ذکر کرتا ہے رب کا, اپنے رب کا, فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ, قرآن میں وَحْدَهُ, اکیلا کر کے, اور تو کہتا ہے اللہ ہی مشکل کشا, لا کاشف لہ الا ہو, لا راستہ لفضل ہی, جب تو بیان کرتا ہے مشکل کشا اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں, حاجت روا اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں, دستگیر اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں, سننے والا اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں, جاننے والا اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں. رب کا فل قرآن وعدہ, ان مشرکوں کو جب آپ پڑھیں نا اللہ خالے کے, اللہ مالے کے, اللہ کوئی مسئلہ نہیں, نو پرابلم, کوئی مسئلہ نہیں. ان کو کوئی مسئلہ نہیں, اور جب کہتے ہیں نا پاتا ہوں اللہ ہی مشکل کشا اور کوئی مشکل کشا نہیں, اللہ ہی کرنیاں بھرنیاں والا اور کوئی کرنیاں بھرنیاں والا نہیں, اللہ ہی پکارے سننے والا اور کوئی بھی پکارے سننے والا نہیں. جب پاتا ہوں یہ ایسے آتی ہے, بلو ادا ادبارے ہم نورا, بلو مڑتے ہیں, مڑتے ہیں جلسے سے بھاگتے ہیں, بلو مڑتے ہیں, مار کتنی توحید, سخت توحید, ہیں آج کل تو للر بھی کہتے ہیں اے سخت ایسے نہ پڑھو, اے کافرہ سخت ایسے نہ پڑھو. جو قرآن پاک کی ایتوں کے ایتوں سے چڑھے اس کو مسلمان کہیں گے, پرانی ایسے نہ پڑھو, اے سخت ایسے نہ پڑھو. اور کئی اپنے آپ کو شانتی کہلوانے والے وہ بھی جب ہم جلسے پہ جاتے ہیں جی فلانی آج آپ نہیں پڑھنی, اے پرتا فلانی آج آپ کیوں نہیں پڑھنی, اس کا مطلب ہے کہ کچھ حصہ تو بھی نہیں مانتا, فلانی نہیں پڑھنی, پہلے تقریر لکھ کے دو ان کو, ان آیات کے بعد ہی نکلنا. اے بلو اے مشرک کی رگ دکھ دیے توحید بیان کرن سے, ذکر ترپ کا فل قرآن وحدہ بلو اللہ ادبارے مڑتے ہیں بزرگ بھاگتے ہیں اللہ ادبارے اپنے کمروں کے بھار, اللہ ادبارے پیٹھوں کے بل اور شلوار بھی وہ شلوار پہ ہاتھ لگاتے ہوئے اور اوپر ہاتھ مارتے ہوئے اور چھنڈ پریڈ کرتے ہوئے اللہ ادبارے ہم. اس وقت ذرا مجھے کو دیکھا کرو جاتا کیسے ہے, سارے پیٹھوں پہ ہاتھ مارتا ہے, نورا ناک چڑھاتے ہوئے ہیں, پھنکارے مارتے ہوئے گدھے کی طرح, کانا ہوم ہوم روم مستن پھیرا ہے نا قرآن میں, کانا ہوم ہوم روم مستن پھیرا. اللہ فرماتے ہیں جیسے گدھا ڈر جائے اور ڈرا ہوا گدھا بھاگتا ہے, کسی طرح دیکھے گا مشرک تو ہی سن کر بھاگے گا. آج تو نہیں ہوتا نا, کہتے ہیں اخلاق سے گری ہوئی گفتگو نہ ہو, اخلاق کے دائرے میں ہو. گھر کا کیوں کہتے ہو ان کو گدا نہ کہو, گدا نہیں. اللہ نے فرمایا کہ ہم ہومو روم, اللہ فرمایا ان سمجھو یہ پکے گھر کے اندر ہو, اس سن پیرا ہے, کھوتا بھی نہیں, کھوتا ذرا نیچے والی ڈگری ہے. ہومو روم بڑے بڑے پرانے پیپے کھوتے اور بڑے بڑے پرانے پرانے رنگ کے پیمان جی ہے, دیکھ لو اذا کرتا رب کا فل قرآن وحدہ ولو اللہ ادوار پورا اڑتے ہیں بھاگتے ہیں اللہ ادوار اپنی پیٹھیں دے کر نپورا نفرت کرتے ہوئے باں باں کرتے ہوئے وہ چھوڑو جی جب بھی آؤ یہ ایک ہی مسئلہ لگا ہے, ہمارے حضرات کا نام ہی نہیں لیتے, ایک ہی اللہ ہی مشکل کچھ آتے اللہ ہی سننے والا. اب دیکھو یہ باتیں لکھی ہیں, بلو اللہ جو ہبونا ان تذکرا ماہو آلہ تو ہم لے انا ہم مشرے کونا, یہ چاہتے ہیں کہ نعرہ تکبیر کے ساتھ نعرہ رسالت بھی لگے, نعرہ تکبیر کے ساتھ نعرہ حیدری بھی لگے اور نعرہ تکبیر کے ساتھ نعرہ غوثیہ بھی لگے, اور ترتیب بھی بڑی عجیب ہے. بلو الا بلو الا جو ہبونا انا ان تذکرا معہو آلہتہم, چاہتے ہیں کہ ان کے حضرات کا بھی ساتھ ساتھ کر چلے, لئنہم مشرکونا کیونکہ یہ مشرک ہیں, فاذا سمعوا التوحید نفروا منہ, اذا سمعوا التوحید جب سنتے ہیں خالص سے کھری توحید والا مسئلہ, نفرو یہ بھاگتے ہیں اور وہاں اس کو برداشت نہیں کر سکتے, مدارک کا والا ہے مدارک بھاگ جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وہ زمر کی آیت ساتھ ملاؤ, آیت نمبر 45, اذا ذکر اللہ وحدہ اجمعت نحن اعلم بما یستمعون به. اب ذرا دیکھنا ہے, نحنو سمرہ ہے اللہ فرماتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں نحنو عالمو ہم خوب جانتے ہیں چل کہے نحنو عالمو کے اوپر کوئی عبارت ہے نہیں نہیں نہیں نانو عالم اوپر میرے پاس مٹی ہے سمرہ دوم ہے نا سمرہ دوم کے ساتھ کوئی ہے عبارت نا پارت نہیں ہے آپ کے پاس اچھا نانو عالم ہم خوب جانتے ہیں بفایت تمعون بہ بفا کس بات کو سمجھنا ہے بما کا کیا معنی بما علامہ آلوسی نے معنی کیا یہ با ملابست کی ہے اور معنی کیا ہے بما اے متعلق پیشی نہ بھی من اللغو بل اس اخفا پہ بل اس استہزاء پہ کہا فبل قرآن اس کو ذرا فٹ کرنا ہے کیا ہے متعلق سینہ بھی من اللغو یہ سنتے ہیں نانو عالمو ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ بےمان سنتے ہیں قرآن کو اور سنتے ہوئے کرتے کیا ہیں متعلق سینہ بھی من اللغو بل استخفا پہ بل استہزاء یہ سنتے ہیں اور سننے کے ساتھ مذاق بھی کرتے ہیں اے بڑے قرآن پڑھنے والے ہیں ساتھ استہزاء بھی کرتے ہیں اے بڑے چودہ صدیوں میں کسی کو قرآن نہیں سمجھ آیا اے منہ دیکھو قرآن سمجھانے والا قرآن پڑھ قرآن قرآن اپنے پاس رکھ قرآن اے اللہ فرماتے ہیں نحنو عالمو ہم خوب جانتے ہیں بےمانوں کو جب قرآن پاک سنتے ہیں درس سنتے ہیں دورے میں تشریف فرما ہوتے ہیں یا تقریر میں تشریف فرما ہوتے ہیں اس وقت سن تو رہے ہوتے ہیں لیکن متعلق سینا بہی من اللغو بل اس اخفا پہ قرآن کی عظمت ان کے دل میں نہیں ہوتی ہے خفت ہوتی ہے اور مزاج کرتے ہیں اللہ کے نبی تک قرآن بیان کرتے ہم مفسرین لکھتے ہیں کہ دو چار پیچھے آ جاتے اور وہ تالیاں بجاتے تالیاں دیکھو جی ہے قرآن کا واضح ہے تالیاں بجا رہے اور آج بھی ایسے ہوتا ہے آپ قرآن پڑھیں گے تو چار پانچ ہوں گے بڑے بزرگ ہیں بالکل مچھے صاف اور بکری سفید منہ پر بڑا تیل لگا ہوا داڑھی داڑھی رکھی ہوئی اور گھٹنوں تک شلوار ہوگی بےمان کی لیکن جب قرآن کا بات آئے گا قرآن کا تو آپ دیکھیں کہ ابو جہل اتنا قرآن سے نہیں گرتا تھا جتنا یہ جاہل گرتا دیکھ لیں بے شک گرتے بھی اوپر ہوتا ہے اور کہتے ہیں ان کو کہا کچھ نہیں حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ حضرت ہلوی شاہ صاحب نے ان کی پشتوں کی نقل کی اور پشتوں کا ترجمہ بھی دور تفسیر کی کیسٹ کا میں تو حیران ہوں کہ حضرت کو کیسے سمجھ آ گئی کسی طالب علم سے ترجمہ کرایا ہوگا تو وہ کلمات سادے کا وہ انشاءاللہ ہماری آئے گی بات آج کے گزرے کا ذبیحہ حرام ہے اس پر میں انشاءاللہ پوری گفتگو کروں گا تو بہرحال اس پر حضرت مولانا شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب کی عبارت لائے ہیں حضرت ہلوی شاہ صاحب اور اس میں بڑی عجیب لفظ ہے شاید صاحب فرماتے ہیں کہ اگر اونچے صاف ہو اوپر سر پہ پگڑی ہو اور ٹخنوں سے شلوار بھی اونچی ہو لیکن قرآن کا مسئلہ نہیں مانتا تو نرا زندگی ہے نرا زندگی ہے ساری چیزیں ہوں یہ حضرت شاہ القرآن صاحب کی بات ہے حضرت علوی شاہ صاحب نے پشتوں کی نقل کی اردو بھی اسی کا ترجمہ کیا ہاں اللہ ہمیں بھی پشتو سمجھا دے اچھا دیکھو بھائی نانو عالم بما یستمعون بہ یہ بات کا معنی سمجھ آیا ہے یا مطلب متعلق سینہ بہ سنتے بھی ہیں بک بک بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں ان کے دل میں عظمت بھی کوئی نہیں، سنتے بھی ہیں درد میں بیٹھ بھی جائیں گے، لیکن دل اسی طرح حرام کا رہے گا، دل میں قرآن کی عظمت نہیں آئے گی۔ بل استضاء کا بل قرآن روح المعانی، اور دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا، یجوزو ان تکون الباء للسببیت، یہ بھی جائز ہے کہ یہ با سببیت کی ہو، او بمان اللہ میں یا لام کے معنی میں ہو، تو کیا معنی ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر بما یستمعون، ہم جانتے ہیں جس وجہ سے یہ قرآن سنتے ہیں، جس سبب سے یہ قرآن سنتے ہیں، جس وجہ سے یہ قرآن سنتے ہیں، ان کا مطلب ہے کہ قرآن سنیں گے اور اعتراضات کریں گے، ان کا مسئلہ سن کے تانو تشنی کریں گے، تو سمجھ گئے یا نہیں؟ بات کیا ہوگی اور مانا کیا ہوگا؟ بما یستمعون، جس واسطے یہ قرآن سنتے ہیں، ہمیں پتا ہے یہ سمجھنے کی نیت سے نہیں آتے، یہ سننے آتے ہیں، توجہ بھی کرتے ہیں تاکہ قرآن پر اعتراضات کریں، قرآن کے مسئلے پر اعتراضات کریں۔ نحنو اعلمو بما یستمعون بھی اذ یستمعون الیک، جب کان لگاتے ہیں طرف تیرے۔ سبحان اللہ، دیکھیں آج بھی یہ مشرک ہیں یا نہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر رحمت اور کرم ہو گیا کہ قرآن کا چسکا پڑ گیا، ورنہ آج جتنی جماعتیں ہیں قرآن کا نام ہی لو تو وہ جل جاتی ہیں، اور جب وہ میدان مسئلے کا میدان ہو مرتے مر جائیں گے، کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہم قرآن کو فیصل مانیں گے اور قرآن کو جج۔ یہ اشاعت التوحید ہے جو سینہ تھپ تھپ کر اور سینے پہ ہاتھ مار کر ہمارا طالب علم بھی کہتا ہے کہ سب سے پہلے گفتگو خدا کی کتاب پہ ہوگی، باقی کوئی فرقہ نہیں۔ بڑے بڑے شیخ الحدث ان کا وضو ٹوٹتے دیکھا ہے، بڑے بڑے مفتیان کرام ان کا استنجا ٹوٹتے دیکھا ہے، وہ جب قرآن کی بات آ جائے سوال نہیں ہوتا، جہاں پر ایک منٹ کے لیے ٹھہر جائے۔ یہ صرف اشاعت التوحید ہے، تو کہتے ہیں آؤ بھائی جو مسئلہ ہے پہلے قرآن سے حل پیش کریں، ہے نا بات؟ یستمعون بہ اذ یستمعون الیک، جب کان دھرتے ہیں تیری طرف، ہمیں پتا ہے کیوں کان دھر رہے ہیں، یہ تمہاری تقریریں سن کر اس پر تانو تشنیع کریں گے، تمہارا قرآن سن کر اس پر استہزاء اور اس پر اعتراضات کرنا چاہتے ہیں۔ وَإِذْهُمْ نَجْوَا، امام ابن کثیر نے اس مقام پہ لکھا کہ تین بزرگ تھے، ایک کا نام تھا اخنس بن شریف، اخنس یہ بڑا خطیب آدمی تھا، اخنس مشرقین مکہ کا خطیب اعظم، آج مکہ شریف، بڑا خطیب تھا اور بڑا خوش الحان آدمی تھا، سر لگاتا تھا ہڈیاں توڑ دیتا تھا یہ اخنس، اور تھا بھی بڑا خوبصورت، چہرہ شہرہ بھی صحیح چمکیلا بھڑکیلا، صحیح زبردست نورانی چہرہ، اور حضرت ابو جال صاحب تو مشہور ہے، ابو جال صاحب دوسرا بزرگ، اور تیسرا بزرگ تھا ابو سفیان، یہ بعد میں تو مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے یہ تین بزرگ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے، اور تہجد کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے بڑا جم جم کے رتے دل قرآن سرزیلا، میرا پیغمبر قرآن پڑھا کر جم جم کے ٹھہر ٹھہر کے، وہ آپ بڑے مزے کے ساتھ قرآن پڑھتے۔ یہ تینوں بزرگ گھروں سے نکل آئے، اخنس بھی، ابو جان بھی، ابو سفیان بھی، اور انہوں نے بور کے وہاں پر پھل لیے، ایک اس کونے میں بیٹھ گیا، ایک اس کونے میں، ایک دوسرے کو بتایا نہیں، خود آئے اور دوسروں سے چھپ کر رات کو قرآن سنتے رہے اور تینوں سنتے رہے، خیر چھپ کر کے سنتے رہے، چلے گئے صبح راستے پہ ملے تو ایک دوسرے کو پہچان تو لیا تھا رات کو، تو صبح جب ملے تو کہتے ہو بیگانہ رات کو کدھر گیا تھا تو، ادھر قرآن سننے گیا تھا، اس نے کہا کہ ایسا نہ کرو، یہ نہ ہو کہ ہمارے جو مکہ کے بے وقوف ہیں اجٹ، جب وہ دیکھیں گے نا کہ یہ تو سرخ بھی قرآن سن رہے ہیں وہ بھی سنیں گے اور سارے خراب ہو جائیں گے، اس لیے تم نہ کیا کرو قرآن سننے، خیر بادہ کیا نہیں جائیں گے۔ دوسری رات آئی، قرآن میں کشش تو ہے، دشمن کو بھی کھینچتا ہے، پھر وہ تینوں آ گئے اور اپنے اپنے مورچوں پہ بیٹھ کے سنتے رہے۔ دوسرے دن، دوسرے دن ملے تو پھر ایک دوسرے کو لان تان کی، یار آپ جاتے ہیں کہیں جٹ جٹا چیٹ ان پڑھ لوگ وہ جائیں گے تو ان کا عقیدہ غلط ہو جائے گا قرآن سن کر، لہٰذا آئندہ نہیں جانا۔ تیسرے دن پھر ہوگا تو پھر تینوں کٹھے ہو گئے، یہ تین راتیں سنتے رہے، اور صبح کے وقت جو اخنص تھا جس نے اخذ عصاہ ہو اپنا ڈنڈا لیا اور یہ سیدھا گیا حضرت ابو جہل صاحب کے پاس، نہیں پہلے ابو سفیان کے پاس گیا، ابو سفیان کو کہتے ہیں سچی بات تو بتا، تین رات قرآن سننا ہے، کیا خیال ہے تیرا؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کی بہت ساری باتیں تو مجھے سمجھ آئی اور بالکل ٹھیک ہے، کچھ باتیں میری سمجھ میں نہیں بھی آئی، سنتا رہا، لیکن معاملہ بڑا عجیب ہے، بہرحال اس بات کو ذرا آؤٹ نہ کر، اپنے تک رکھ، معاملہ بڑا عجیب ہے۔ خیر وہ آیا ابو جہل کے پاس، ابو جہل کو کہتے ہیں ہاں بھائی چاچا حاجی بتا تیرا کیا حال ہے، تو تین رات کی قرآن سنا ہے اور تیرا کیا تبصرہ ہے؟ تو ابو جہل نے کہا جی مسئلہ صاف ہے کہ ان کا بنی ہاشم اور ہمارا جو اختلاف ہے نا وہ ہے چودراہٹ کا، ان کا اختلاف اور ہمارا چودراہٹ کا اختلاف ہے، اب ہم بھی حاجیوں کے خدمت گار تھے، یہ بھی حاجیوں کے خدمت گار ہیں، بنو عبد المطلب یہ بھی حاجیوں کے خدمت گار ہیں، ہم بھی حاجیوں کو سدو پلاتے ہیں، یہ بھی پلاتے ہیں، ہم بھی بیت اللہ کے خادم ہیں اور یہ بھی بیت اللہ کے خادم رہے، اب مسئلہ کہ باقی چیزوں میں تو ہم ان کے برابر ہیں، اب انہوں نے ایک نیا کام کیا کہ ہمارا نبی ہے اور اس پر وحی آتی ہے، اگر ہم ان کے نبی کو مان لیں تو پھر تو ہمارا سارا، ہماری چودراہٹ ختم ہوتی ہے۔ بہرحال قرآن میں نے سنا، بات تو ٹھیک ہے قرآن کی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو چودراہٹ ہے یہ باقی نہیں رہتی، اس لیے ہم قرآن مانتے نہیں۔ تو امام ابن کثیر فرماتے ہیں یہ آیت اس موقع پہ نازل ہوئی، فَإِذْهُمْ نَجْوَا، جس وقت وہ میٹنگیں کرتے ہیں، ہم نجوا وہ میٹنگ میں بیٹھتے ہیں اور میٹنگ قرآن سننے کے بعد وہ اپنی مجلس میں بیٹھتے ہیں، اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ، اس وقت کہتے ہیں وہ ظالم لوگ، اِنْ تَتَّبِعُونَ، نہیں تم پیروی کرتے، اِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، مگر ایسے آدمی کی مسحورہ جو جادو کا مارا ہوا ہے، یعنی مجنونہ، مسحور کے تین معنی ہیں، ایک مسحور کا معنی مسحور سحر سے اور سحر کا معنی العقل اور مسحور بے معنی ساحر، کیا مطلب؟ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، مسحورا کا معنی عاقلا، نہیں تم اتباع کرتے مگر ایسے مرد کی جو کھانا کھانے والا ہے۔ ابن جریر ابن عتیجہ نے کسی کو لیا مسحورا شیر بمانا العقل، کھانا، جیسے کہتے مال حاضر رسول یا کل طعام فشمشی فی الاسواق، اسی قبیلہ سے آیت، اور اسی کو ابن جریر وغیرہ نے لیا، پہلے بھی حوالہ دے چکا ہوں، اور دوسرا مسحورا بے معنی مجنونا، مجنون ہے یہ، پاگل ہے، جادو کا مارا ہوا ہے، اس کا عقل ٹھکانے پہ نہیں، اور یہ مسحور بے معنی کیا ہے؟ مجنون، اور تیسرا مسحور بمانہ مالی خولیا کا مریض ہے، مالی خولیا کا مریض ہے، یہ وہ مرض ہے جس سے عقل ٹھکانے پہ نہیں رہتی، یہ ایسا مریض آدمی ہے اس کی ہم بات نہیں مانتے۔ قال اذ یقول الطالبون ان تتبعون الا رجلا مطهورا، اس پر بحث تو میرا خیال ہے کچھ ہو چکی ہے، سیر علی رسول کی بحث اتنی بات ہو چکی ہے کہ سیر علی رسول کے ساتھ اس آیت کا کوئی تعلق نہیں، وہ مسئلہ اپنے مقام پر ایک تحقیقی مسئلہ ہے۔ خامخواہ قرآن پاک کی آیات کو کھینچ کر اسے فٹ کرنا یہ دانش مندی نہیں، سیر علی رسول کا مسئلہ وہ اپنے مقام پہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جادو کا اثر ہوا یا نہیں ہوا، وہ مسئلہ اپنے مقام کا ہے۔ اس آیت کو اس پر کھینچ کر فٹ کرنا، پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ بعض لوگ استدلال کرتے ہیں یقول الظالمون، میں نے پہلے کہا قال الذین کفروا، کافر کہتے ہیں کہ یہ نبی بشر ہے، اب نبی کو بشر کہنے والا کافر ہوگا؟ تو کافر جس معنی میں نبی کو بشر کہتے تھے اس معنی میں بشر کہنا کفر ہے، کہ یہ بشر خالی از فضائل ہے، کہ نبوت سے خالی بشر، اگر کوئی اس طرح بشر کہے یہ کفر ہے۔ کافر جس معنی میں مشہور کہہ رہے ہیں کہ یہ مشہور بے معنی مجنون ہے، پاگل ہے، مالی خولیا کا مریض ہے، جس معنی میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا قائل ہے وہ پکا کافر ہے، کیونکہ اس نے کافروں والا معنی مانا ہے۔ لیکن ایک جو تحقیقی مسئلہ سیر کا اثر بالجملہ وہ ہوا یا نہیں، وہ مسئلہ اپنے مقام کا تحقیقی مسئلہ ہے، اس مسئلے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ خامخواہ آیات کو فٹ کرنے کی ضرورت نہیں، آج کل خطیبوں کے آگے مسئلہ چڑھا، کوئی کہتا ہے لا یبلغ الظاہر، ظاہر کامیاب نہیں ہوتا، تو قرآن میں لا یبلغ الظالمون، ظالم بھی کامیاب نہیں ہوتے، اب ظالم کسی کو پیر مارے گا تو پیر نہیں لگے گا، لا یبلغ الظالمون، ظالم کامیاب نہیں ہوتا، عجیب بات ہے۔ تو یہ مسئلہ جب خطیبوں کے رندے پہ چڑھ گیا تو مسئلہ بھی الٹ گیا، آپ دعا کیا کریں اللہ مسئلے کو خطیبوں کی دسترس سے بچا کے رکھے، جب علمی مسئلہ خطیبوں کے رندے پہ چڑھتا ہے تو عوام کو بھی پریشان کر دیتے اور خود بھی سرگردان ہوتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھو ہمارے شیخ کی تحقیق حضرت نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ کی یہی تحقیق تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر نہیں ہوا، یہی تحقیق تھی حضرت شیخ کی، اور ہمارے شیخ حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ یہ ان حضرات کی تحقیق تھی کہ جادو کا فی الجملہ اثر ہوا اور آپ کا دماغ محفوظ رہا، عقل محفوظ رہا، اور وہ فی الجملہ اثر صرف قوت خیالیہ متاثر ہوئی، اور وہ بھی عارضی طور پہ، یہ حضرات اس طرف چلے گئے۔ لیکن ہمارے شیخ حضرت نعمانی صاحب رحمہ اللہ کا یہ واضح اور بالکل صاف نظریہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر نہیں ہوا، یہ قائل ہی نہیں تھے، اور دونوں کے دلائل انشاءاللہ میں ذکر کر دوں گا وقت ہوا تو۔ ہمیں اس مسئلے میں اتنی بات میں پہلے کر چکا ہوں، زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں، یہ مسئلہ ایک تحقیقی علمی مسئلہ ہے۔ اگر کوئی دیانت داری کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کے لیے فی الجملہ اثر مانتا ہے اس پہ بھی کفر کا فتویٰ نہیں، اور اگر کوئی انکار کرتا ہے وہ بھی اپنے دلائل کی بنیاد پہ، اس پر بھی کوئی کفر کا فتویٰ نہیں، اور یہ مسئلہ علمی تحقیقی مسئلہ ہے، اس آیت کا اس مسئلے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آیت کے تین معنی میں نے آپ کو بتا دیے، وہ کہتے تھے مسحور سیر عقل کھانے والا، اور دوسرا مسحور جادو کا مجنون، اور تیسرا مالی خولیا کا مریض، یہ تین معنی، ان میں سے کسی ایک معنی بھی آپ کے لیے ماننا یہ صریح کفر ہے، اور یہ بات ہی کہنے والا ظالم ہے۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں، آج کل کچھ ایسے بھی بے وقوف اٹھے ہیں نا، وہ جادو کا کس طرح اثر مار رہے ہیں, جیسے ایک نوع من الجنون کو ثابت کرتے ہیں کہ آپ پر جادو کا اثر یوں ہو گیا, ان کے بیان سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے عقل مبارک میں فرق آ گیا. اور جنون ایسا نظریہ رکھنے والا کدی کافر اور مرتد ہے. کیوں دلیل ما انت بنعمت ربک بے مجنون, نوع من الجنون کی بھی نفی ہے. نبی پاک کے لیے کسی قسم کا جنون ماننا یہ صریح کفر ہے, اور اس کے کفر ہونے میں کوئی شک نہیں. ٹھنڈے ہو گئے. ہاں بھائی, انظر کیف ضربوا لک الامثال, دیکھنا میرے پیغمبر کیف ضربوا, کیسے بیان کرتے ہیں, کیسے بیان کرتے ہیں تیرے لیے الامثال, مثالیں بیان کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں یہ شاعر ہے, کبھی کہتے ہیں یہ ساحر ہے, کبھی کہتے ہیں مشہور ہے, یہ کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں. ہاں بھائی, یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا, انظر کیف ضربوا لك الامثال, دیکھنا میرے پیغمبر کیسے بیان کرتے ہیں تیرے لیے مثالیں. فصلوا فصلوا, کسی بےمانی کی وجہ سے گمراہ ہیں, کسی بےمانی کی وجہ سے گمراہ ہو گئے. فصلوا, یہ سمرہ ہے, بالکل راہ سے ہٹ گئے اس مخالفت کی وجہ سے. فلا یستطیعون سبیلا, فلا یستطیعون, بس نہیں طاقت رکھتے سبیلا, راہ پر آنے کی, راہ پر آنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے, کتنے گمراہ ہو گئے. فقالوا, اور کہا انہوں نے شکوا, اذا کنا عظاما, آیا جس وقت ہو جائیں گے ہم عظاما, ہڈیا پر رفاتا, اور چورا چورا, رفات کا معنی ایک مٹی کی طرح کت تراب, تراب اور مٹی کی طرح بالکل گل سڑ جائیں گی اور چورا چورا ہو جائیں گی, چورا چورا ہو جائیں گی, چورا چورا ہو جائیں گی, برفات بالکل چورا چورا ہو جائیں گی. آئنا لمبوسون, کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے, مبوسون خلقا جدیدا, یہ جو پہلا حصہ ہے اس کا متعلق معذو پہ اصل عبارت ہے, نبعثو اذا کان عظاما, نبعثو اذا کان عظاما, کیا ہم زندہ کیے جائیں گے جب ہو جائیں گے کنا عظاما, جب ہو جائیں گے ہم نری ہڈیا, برفاتا, اور ہڈیا بھی کھوکھلی اور چورا چورا مٹی کی طرح. آئنا لمبوسون خلقا جدیدا, نئی مخلوق میں. قل, فرما دیجئے, کونو حجارتا او حدیثا او خلقا, فرما دیجئے ہو جاؤ پتھر, قابلیت محل, فرمایا تم تو کہتے ہو مٹی ہو جائیں گے, ہڈیاں ہو جائیں گے, کونو حجارتا, ہو جاؤ تم پتھر او حدیدا, یا لوہا, او خلقا, یا ایسی مخلوق, مما یکبرو, وہ جو بڑی لگے تمہیں استبعاد و قبول حیات میں, جو بڑی لگے تمہیں قبول حیات میں, فی صدورکم, تمہارے سینوں میں, تب بھی تم کو حیات ضرور دے گا. تم لوہا بن جاؤ یا کس سے بھی کوئی بڑی مخلوق جس میں حیات تمہارے نزدیک محال ہے, اس مخلوق میں بھی بدل جاؤ, صدورکم, تو تب بھی تم کو وہ محل حیات ضرور ہوو گے اور تمہیں وہ زندہ کرے گا, بعادت الارواح, روحوں کو لوٹا کر تمہارے جسموں کو زندہ کرے گا. فسیقولون, اور بس عن قریب کہیں گے, ما ایجو ایتونا کون لوٹائے گا ہمیں, دوبارہ کون ہمیں زندہ کرے گا؟ اب ذرا خیال کرو, اللہ نے فرمایا, اب اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ للڑوں والا نظریہ ہوتا نا کہ مردے ٹھیک ٹھاک پڑے, اللہ تعالیٰ پھر کیا جواب دیتے ہو, تم مٹی کب ہو گے, تم تو چیڑا چیری دیکھ رہے ہو بالکل ٹھیک ٹھاک, گردنے مروڑ مروڑ کے پیچھے دیکھو گے اور مرنے کے بعد تمہاری روح آ جائے گی, کہاں ہو جاؤ گے اسلام آروفا کا, وہ سمجھ رہے یا نہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ مکہ کے مشرک کا للڑ کا نظریہ ملتا جلتا تھا. پھر وہ فرق کتنا ہے کہ مکہ کا مشرک کہتا کہ ہم رفات ہڈیاں ہو گئیں تو زندہ نہیں ہوں گے دوبارہ نہیں, اور یہ کہتا ہے کہ ہم ہڈیاں ہوں گے ہم ٹھیک ٹھاک زندہ پڑے ہوں گے, اور پیغمبر کی دعوت بھی ہے قل للذی فطرکم, پیغمبر کی دعوت دے تھی تم مرو گے بھی صحیح, ہڈیاں ہڈیاں بھی ہو جاؤ گے, ریسا ریسا بھی ہو جاؤ گے, لیکن اس کے باوجود اللہ تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا, اللہ تمہیں زندہ کرے گا. یہ پیغمبر کی دعوت تھی, ایک سکھ انہوں نے نہیں مانی, ایک سکھ للڑ بھارتی نے نہیں مانی. قل للذی فطرکم, فرما دیجئے الذی فطرکم, وہ ذات جس نے پیدا کیا تم کو, فطرکم پیدا بھی کس طرح کیا, تمہاری تصویر بھی کوئی نہیں تھی, تمہارا آئیڈیل بھی کوئی نہیں تھا, فطرکم اول مرہ پیدا کیا بغیر آئیڈیل اور نمونے کے, پہلی مرتبہ فاسایون ذرا سمجھنا ہے, جب آپ جواب دیں گے نا کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا دوبارہ بھی وہ پیدا کر دے گا, تو فرمایا سارے ہلائیں گے ساتھ جو بند, انکار کر جاتے ہیں بھوکے کٹے کی طرح, تجون بھیجونا یہ سار ماریں گے تو سر ہلائیں گے تاجوبن, الیکا ہلائیں گے تیری طرف رؤوسہم اپنے سروں کو, ویقولون متا ہوا اور کہیں گے ایسی مزا کیا متا ہوگا کب, قل عسا ان یکون قریبا, فرما دے میرے پیغمبر عسا ہو سکتا ہے ان یکون قریبا کہ وہ قیامت قریب ہو آنے والی ہو, یوم یدعوکم جس دن وہ تمہیں بلائے گا, تخویف اخروی, یوم یدعوکم جس طرح جس دن وہ اللہ تم کو بلائے گا, یدعوکم اللہ تمہیں بلائے گا, یہ دن کب ہوگا؟ سورہ مومنون ذرا نکالو آیت نمبر 112 جلدی ذرا, یدعوکم اللہ تمہیں بلائے گا, وہ سورہ اسرافیل کا تذکرہ ہے نفخہ ثانیہ, انہ لیس له سلطان والذین آمنوا ربهم يتوکلون انما سلطان والذین يتوکلون والذین هم به مشركون وضاحت کر میں کیوں کیا ضرورت ہے وضاحت ہو نہیں گئی آیات کی, آپ کے دین میں جو کیڑا ہے وہ لکھ کر دے دیں, ہاں یہ تو آپ مسلسل تصویر کر رہی ہے, اب آپ کے کہنے پہ جو کیڑا ہے نا کیڑا لکھ کے بھیجے, ترجمانی کی ضرورت نہیں, جو اشکال ہے اشکال لکھ کے بھیجے تاکہ ہم دیکھیں کیا گیا کدھر ہے, ہاں قال کم لبستم فی الارض قالوا لبسنا یوما او فاسأل العادین, یہ سورہ یاسین آیت نمبر 51 اور 52, جلدی کرو جلدی، اللہ کرے سورہ ختم ہو جائے بنی اسرائیل. ہاں جلدی کرو. ہاں اور جب وہ پھونکا جائے گا سور بھی، فنوفے خافی سور پہ، فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون قالوا یا بیلنا. آیت پڑی ہوئی ہے، صرف حوالہ دکھا رہے ہیں. الناطیات آیت نمبر 46. ہاں بھائی آیت نمبر 46 جی. ہاں ناطیات آیت نمبر 46. اچھا جی ٹھیک ہے، بس حوالہ لکھ لو، جائیں گے ناطیات پر بات ہو جائے گی. ہاں بھائی دیکھو، یوم یدعوکم جس دن بلائے گا تم کو، فتستجیبون بحمدہ پس تم جواب دو گے، بحمدہ اس کی حمد کے ساتھ، فتظنون اور تم گمان کرتے ہو کرو گے، الابتم الا قلیلا نہیں ٹھہرے تھے تم دنیا میں، الا قلیلا مگر بہت کم. وہ کہتے ہیں کب آئے گی متا ہوا، وہ کب ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یوم یدعوکم جس دن تم کو بلائے گا، بس تم جواب دو گے، تستجیبون بحمدہ. اس کا کیا معنی؟ تستجیبون بحمدہ تم جواب دو گے اس کی حمدوں کے ساتھ. کیا مطلب؟ ایک خانہ صاحب کشاف نے کیا، اس کا حاصل یہ ہے کہ تم اب تو نہیں مانتے قیامت کو، جب آئے گی تم توحید بھی مانو گے اور جواب بھی دو گے، اللہ کی حمدیں بھی کرو گے صحیح مانو اور جواب بھی دو گے. اب تو نہیں مانتے اللہ کی حمد والا مسئلہ، لیکن جب قیامت ہوگی تو تم حمدیں کر کے آؤ گے. اس طرح کہا جاتا ہے نا، ابھی تو تم میری بات نہیں مانتا نا، تو جی بھی کرے گا پھر بات بھی مانے گا. کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا؟ محاورہ ہے کہ ابھی تو ہے نا آکڑا ہوا اور دو چار پڑی تو تیرا بس ہے، تو جی بھی کرے گا تو جواب بھی دے گا. اللہ فرماتے ہیں تم حمدے بھی کرو گے تو آؤ گے پیچھے. یہ کیا ہو سکتا ہے بھائی؟ نہیں آؤ گے یہ تو پتہ چل جائے گا. تستجیبون بحمدہ سمجھ گیا نا یہ اس محاورہ کو بزرگو؟ ہاں اچھا، یہاں پر استجابت ذکر کی جو اوقد من الاجابت ہے، اجابت سے زیادہ اوقد ہے. یجیبون نے ذکر کیا، تستجیبون اور جئی محاورہ تن ذکر کیا ہے، اس لیے کشاف والا کہتا ہے بحمدہ ہی اے حالکونکم حامدینا، حالکونکم حامدینا حال ہونا تمہارا، تم حمدے بھی پڑھو گے حامدینا. کہیا مبالغا تم بھی انتیادہم للباس از کشاف. کشاف والا کہتا ہے یہ جیسے مبالغا محاورہ ہوتا ہے، اتنا آخر خان بنا ہے تو جی بھی کرے گا کہ جواب بھی دے گا. تم جی بھی کرو گے اللہ کی حمدیں بھی کرو گے تے آؤ گے بھی صحیح قیامت کے دن. ایک دوسرا مانا سعید ابن جبیر کا، سعید کہتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ قبروں سے اٹھیں گے، مٹی جھاڑ رہے ہوں گے، ان کی غبار سر سے غبار وہ بھی جھاڑ رہے ہوں گے. یقولون سبحانک اللہم وبحمدک، اور قبروں سے جب اٹھیں گے ان کا وظیفہ بھی ہوگا سبحانک اللہم، وہاں مشرق بھی کہہ رہے ہوں گے سبحانک اللہم وبحمدک. یہ سعید ابن جبیر کا معنی ہے، سمجھ گئے یا نہیں؟ اب ذرا دیکھو، بحمدہ فتظنون ان لبثتم الا قلیلا، دنیا کی ساری ایسے، دنیا کے سارے تیس سال اور اتنے سینکڑوں سال گزرے ہوئے، بس قیامت کی شدت میں تمہیں بہت کم نظر آئیں گے. بخل طریق تبلیغ ہے، اور کہہ میرا پیغمبر لعبادی میرے بندوں کو، میرے بندوں سے مراد اپنے صحابہ کو کہہ دے، یقولو کہیں اللتی ہے یا آسن، وہ بات جو اچھی ہو، ہے یا آسن بات دلیل گفتگو ہو، اچھی بات ہو. کیا مطلب؟ یقولو کہیں، کس کے دو مطلب ہیں؟ مشرکوں کے ساتھ تکلم کلام میں، تکلم کلام میں ایسی بات کریں کہ جھگڑا نہ ہو. ابھی تک جہاد کا حکم نہیں آیا تھا نا، ڈنڈا سروس حکم وہ بعد میں آیا. تو مشرکوں کے ساتھ بولنے چالنے میں ایسی گفتگو کریں کہ جھگڑے کی نوبت نہ آئے، ہے یا آسن. ایک دوسرا یقولو اللتی کہیں گے، کس میں؟ الکلمت اللتی ہے یا آسن، بل عبارت اللتی ہے یا ارق و الطف، یعنی گفتگو اور مناظرہ میں. جب مشرکین کے ساتھ مناظرہ ہو تو مسلمانوں کو کہہ دے کہ زبان شائستہ رکھے اور دلائل والی زبان رکھے. آسن کے یہی مطلب ہے، صرف دوسرے کو دبانا نہ ہو، دلائل سے ان کو قائل کرنا ہو. یہ معنی ہے کہ دوران مناظرہ، مناظرہ کے اندر اپنی زبان کو شائستہ رکھیں اور عبارت ایسی ہو جو ارق اور الطف ہو اور بہترین ہو. یہ اس پر ایک بات چلی ہے کہ مقول کون ہے؟ کل کا مقول، کل عبادی یقولو، یا مقول نہیں سمجھ آ رہا. اس لیے یہاں پر ایک لفظ لکھو، ایک ہے علامہ آلوسی کا، ایک سجاد کا. تو علامہ آلوسی کا لفظ ہے کہ مقول و فعل الامر محذوف، کل کا جو مقول ہے وہ محذوف ہے. اندر غور ہوگی تو اشکال بھی ہوگا، جواب بھی آئے گا. او بزرگو، کل مقول، مقول و فعل الامر محذوف، کل والے جو امر ہے اس کا مقول محذوف ہے. اور اصل عبارت ہے کل لہم قولو اللتی ہے یا آسن یقولو ذالکا، قولو اللتی ہے یا آسن یقولو ذالکا، کہ ان کو کہو وہ جو اچھی بات ہے یہ بات کہیں. اور سجاد نے لفظ نکالا کہ انا قوله یقول، یہ هو المقول، یہ یقول مقول ہے. اور جزم اس کی لام امر ہے اصل میں، اور اصل عبارت ہے قل لهم لیقولوا، قل لهم اور قل لعبادی لیقولوا التی ہے یا آسن. اب ترجمہ بن جائے گا، کہہ میرے بندوں کو کہ کہیں یہ بندے میرے وہ کلمات جو اچھے ہیں. اس کا محل تین ہے. ایک تو عام گفتگو میں مشرکین سے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، جہاد کا حکم آیا تو پھر وہ حکم آ جائے گا، اس سے پہلے ذرا جلی گرا میں اور سبق سے رہیں. اور اس آیت ایک دوسرا کہ مشرکین کے ساتھ جب محاورہ اور مناظرہ ہو رہا ہو تو مناظرے کے اندر دلائل کے ساتھ گفتگو کریں. آسن اور مشرکین جو غصہ دلاتے ہیں اس کی طرف توجہ نہ کریں. ایک دو اور تیسرا کہ آپس کی گفتگو، آپس میں جب ایک دوسرے سے بات کریں تو اخلاص کے ساتھ کریں، اور ایسی بات نہ ہو کہ آپس میں ان کی ٹوٹ پڑ جائے اور آپس میں ان کی جماعت گرم برم ہو جائے. یہ تین معنی. سن رہے ہو یا نہیں؟ عمل کا پروگرام بھی ہوگا یا مشکل ہے؟ ہاں، قل لعبادی یقولو. اس آیت کے شان نزول میں لکھا ہے کہ حضرت عمر کا کچھ جھگڑا ہو گیا تھا، حضرت عمر کا جھگڑا ہوا تو مشرک کو لگائی صحیح کر کے، تو اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں کو کہو کہ اللہ کی ہے یا آسن، اعلی تک پٹے چھٹے نہیں مسئلہ بیان کرے، ہے یا آسن. ان شیطان، بے شک شیطان، ینتغو بینہم، ان شیطان، بے شک شیطان، ین کا وہ پہنا ہوم ہے فوٹ ڈال دے گا درمیان اس کے، یہ اس کا معنی شیخ الہند کرتے ہیں جھڑپ دلا دے گا، ین کا وہ پہنا ہوم، شیطان آپس میں جھڑپ دلا دے گا، فوٹ ڈال دے گا. ان شیطان کان للانسان، بے شک شیطان ہے انسان کے لیے عدوم مبینہ، دشمن بڑا کھلا ہوا. ربکم عالم، رب تمہارا خوب جانتا ہے، عالم بکم تمہیں جانتا ہے، کیا مطلب؟ یعنی بے جا سختی سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ہدایت مشیت عدلی پر موقوف ہے. یہ عالم بکم یشا، اگر اللہ تعالی چاہے یرحمکم، تم پہ رحمت کا کرے یعنی توفیق کے ہدایت دے کر، اور اگر چاہے جو عذبکم تمہیں عذاب دے، سلب توفیق کر کے فضلان میں مبتلا کر کے تمہیں جہنم میں بھیج دے. وما ارسلناک، اور نہیں ہے آپ میرے پیغمبر، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، علیہم اوپر ان کے وکیلا، مختار اور نگران. یہ نہیں ہے کہ کشمیر میں کوئی کافر مر جائے تو آپ پر کیس ہو جائے. وما ارسلنا علیہم وکیلا، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو اوپر ان کے دروغہ، مختار اور ذمہ دار بنا کر. پر رب کا عالم، اور رب تیرا خوب جانتا ہے، بمن فی السماوات، ان مخلوقات کو بھی جو آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین والی مخلوق، جن اور انسان. فلقد فضلنا، البتہ تاکید، فضیلت دی ہم نے، بعض نبیین، بعض نبیوں کو، علی بعض، اوپر بعض کے، فآتینا داؤد زبورا، اور عطا کی ہم نے حضرت داؤد کو زبور. فلقد فضلنا، ربوں کا عالم، رب تیرا، آیت توحید عقلی پنجم، رب تیرا جانتا ہے، بے من فی السماوات، اس مخلوق کو بھی جو آسمانوں میں بستی ہے، وہ مخلوق کون ہے؟ فرشتے. والارض، اور اس کو بھی جو زمین میں بستی ہے، اور زمین میں بسنے والی مخلوق کون ہے؟ جن اور انسان. اللہ سب کو جانتا ہے. بلا قد فضلنا، البتہ تحقیق، ہم نے فضیلت دی بعض نبیوں کو اوپر بعض کے، بعض نبیوں کو اوپر بعض کے. نکالو، دل کر رسولو فضلنا بعضہم علی بعض، نکالو ذرا سارے دیکھو. یہاں پر بھی دل کا رسول و فضلنا بعضہم علی بعض، یہ رسول ہیں، ہم نے فضیلت دی بعض کو اوپر بعض کے. منہم من کلم اللہ، بعض ان میں سے وہ ہیں کہ اللہ نے ان سے براہ راست کلام کیا. ورفع بعضہم درجات، اور بلند کیا بعض کے درجات کو. وآتینا عیسی ابن مریم، اور ہم نے عطا کیا عیسیٰ بیٹے مریم کو، البینات، واضح دلائل. باعث نہ ہو، اور ہم نے تائید کی ان کی روح قدس کے ساتھ. یہ جہاں پر کیا ذکر کیا؟ درمیان میں رفع بعضہم درجات، اس بات سے مراد ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ ابہام رکھا، ابہام اس لیے رکھا کہ یہ ابہام مشعر ہے، یہ بات بتلانے کے لیے ہے کہ محمد مصطفیٰ کا سب سے اونچا ہونا یہ ایسی بات ہے کہ جب یہ ذہنوں میں اس طرح مرکوز ہے کہ سراغ کی ضرورت بھی کوئی نہیں. رفعت میں حضرت محمد مصطفیٰ کا درجہ اتنا اونچا ہے کہ وہاں تصریح کی ضرورت بھی کوئی نہیں. جہاں پر بھی ابن کثیر، روح المعانی، جہاں پر بھی بات پھیلی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلق علی الاطلاق ہے. یہاں پر فضلنا کیا مصیبت ہے؟ انہو ہوا سمیر تک اس آیت میں دراج کا ذکر ہے. آگے فرما آتے ہیں اصل کتاب دو آیت میں رب تجا ناشکت باتیں فرما دیں. میرا خیال ہے اس وقت آپ سویا تھا. ہاں ابھی سبق چلنے دو, اب میں پھر شروع کروں سورہ بنی اسرائیل. ہاں بھائی کتاب میں ہدایت ہے, اگر پرچی لکھنی بھی تھی اس وقت لکھ دیتے. ہاں بھائی دیکھو کیا مسئلہ بیان کر رہا تھا, کوئی غیر متعلقہ پرچی نہ آئے. یہ خامخواہ شرارت ہے, جو مسئلے کے مناسب پرچی ہے وہ دو. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ, البتہ باقی فضیلت دی ہم نے بعض نبیوں کو ان پر بعض کے. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا, اور دی حضرت داؤد کو زبور کتاب. یا زبور کا کیوں ذکر کیا خاص کر کے, اس لیے کہ یہودی کہتے تھے حضرت موسیٰ خاتم الانبیاء, انبیاء بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ آخری ہے. فرمایا نہیں, یعنی حضرت داؤد کو ان کے پاس زبور ملی تو زبور بھی ملی ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو, وہ ختم نہ ہوئے. فاتحینا داؤد زبورا, کل فرما دیجئے ادعوا الذین زعمتم من دونہ, پکار دیکھو الذین